Barna, meghallgattam a kapitány urat, és nagyon sok fajta érzés ment át a testemben. Pozitív, negatív, mindenféle. Negatív. Majd elmesélem, de az lényeg, hogy beszélünk. Jó, van ez így. Oh. Sziasztok, jó reggelt! Jó, itt vagyok. Most jó reggelt kívánunk! Ez itt a Jól van ez így! Egy újabb csodás hétfői hideg epizód, napon. Ami kedden jön ki. De valaki most hét, akihez most beszélek, az attól függ, ha kivágják, akkor na mindegy, hagyjuk látjuk. Is ezt a gondolat morzsát. Jó, minden. Csöpögött valami? Hócsámokat hallunk mindenhonnan. Hosszú volt ez a hétvége a hírek tekintetében. Ma volt a leghidegebb nap, nem valami... Minusz 10 fok is volt este, vagy nem hát valami ilyesmi. Nekünk budapestieknek, mert vidéken szerintem előző héten azért hidegebb napok voltak. De ilyen minusz 15 fokról most... beszéltek. Igen, de akkor lehet, hogy most ott minusz 20 volt. Nem? Nem tudom, de este, fura volt, mert hétvégén azt láttam, hogy olvad már hó, tudod, ilyen lyukak lettek a parkba, és akkor hó, és este meg ilyen kocsik, tudod, láttad, hogy egy jég így rá van fagyva, és így kirázott hideg, csak kinéztem. Nem, kicsit elolvadt a hó, és aztán, de ilyen jeges volt, és így ilyen lapáttal próbáltam feltörni a jeget, és így úgy fájt a hátam. Ez az a kor, igen. Hát igen, a korra jár, hogy úsznom kéne, de... Olyan hideg van. Egyfő hideg van, másfő... amúgy kéne valami, nagyon nehéz találni, egyszerűen lehetetlen. Felnőtt? Hát igen, én tudok egyfajta úszást, mondjuk négyet kéne, de hogy valaki rendesen tanítson meg, de hogy nézem ilyen helyeken, nem tudom, néztem ilyen úszodát, DVSC, valamiban Zuglóba, és akkor így néztem, és így... Na, oktatás, és így csak gyerekoktatás volt, és így, jó, és akkor néztem így értékeléseket, és akkor mindenki azon érzett, hogy egyek reggel, és már hatra elfoglalják a nyugdíjasok az összes izét, és így, na, jó, akkor mondom, ott helyse lesz, gondolom. Klasszikus. És, de amúgy, amikor viszem a gyerekeket úszodába, akkor gondolkozom, hogy ússzak közben, bár ezt meg kéne tanulni, de hogy nem tudom, mi az etikett. Érted, hogy? Ott vannak sávok, ami az a etikett, hogy az a szőső sávok, azok a lassú sávok, aha. És minél bejebb mész, annál gyorsabb. Igen, és hogyha mondjuk valamilyen sávban már van ott kettő, oda mehetek harmadiknak, vagy hogy? Persze, mehet? Fizettél érte, úgyhogy igen. Csak mindig ugye... olyan kevés van. Az szerintem az az etikett, hogyha nálad sokkal gyorsabbak, akkor mindig menj egyel kijebb. És hogyha valahogy te vagy a leggyorsabb, akkor egyel talán bejebb. Tehát mint az de autópályán. Mi? A középről? Közép a leggyorsabb. Hát a szél hát a leglassabb, a két széle. Ott úsznak a nyugdíjasok. De ugye általában leszokott zárva lenni pár a gyerekeknek, vagy oktatásra, szóval hogy egyszerűen inkább meg csak... mindig van pofátlan. Nekem az a kedvencem, ugye ez etikett, de azért nincs mindig ezzel valaki tisztában, és akkor úszunk hárman rohadt gyors úszás, és akkor valaki igen. Úgy dönt, hogy hát ő nem fogott a nyugdíjasokkal úszni keci lassan, hanem ő is bejön velünk, mert amúgy szélén van 5 nyugdíjas, meg 6, itt meg csak 3-an vagyunk, akkor ő bejön negyediknek, és így kerülgetni kell, meg így összeütközünk, és így, na szóval tartsuk az etikettet. Ez nagyon bonyolult. De ez amúgy én nem ismerem az etikettet, ez csak megfigyelés alapján. Szóval javítsatok ki kommentbe, hogyha hülyeséget mondok, de a megfigyelésem az ez szokott lenni. Azt kéne. Fia, nem tehetsz oktatót, én megtanítanak gyors úszni. Én emlékszem, hogy tanultam. Én gyerekként megtanultam, de szerintem csak a mellúszást tudom rendesen. De az a pillangó legnehezebb, de a gyors úszásnál könnyebb mennyi. Dolog nincs. Tehát a láb részét már tudod. De nehéz, mert a fejed meg... Tehát, igen. Hogy most víz alatt van, és levegőt veszel, azért ez nem olyan bonyolult, ezt szerintem egy-két alkalom után megtanultam. Amikor voltunk a Széchenyiben, ott az úszó részen ott nem volt sok ember. Nem, de szerintem mert azért, mert... Megint van. Igen. Bent is volt egy, de ott csak egy ember úszott. Igen. Hát volt egy ilyen hosszú. Tehát ez nem volt túl hosszú, igen. Na mindegy, kéne úszni. Ez nagyon egészséges sport amúgy, és jött tanálhatomnak is. De hát majd egyszer. Jó majd kifogás, egyszer. Nem tudsz úszni. Nem, majd keresek tanár, csak nem olyan könnyű basszus, hogy idő, hely, meg amikor amikor viszont gyerekeket úszni, akkor olyan jó egy kicsit a medencében. Tudod, ez nem nyomkod a telefont, és akkor végig tudom gondolni, és csomószor ott jönnek. A úszás közben is tudsz gondolkozni, mert más nem tudsz csinálni. Tehát az, de vannak már fülesek, egy csomó már fülesek. Jó, lenne. Hát de én nem, nekem, na jó, ez én életemben kimarad, de lélegzésen gondolkozol, hogy most akkor levegőt kell venni. De nincs időd, nincs de más, amikor ősz ott, és csak így hát, így elkezdett pörgetni, hogy na, mit kell csinálni, és akkor végig tudsz gondolni a dolgokat, és így bazzeg, tényleg ez lenne a megoldás. Szerintem, hogyha jársz úszni, akkor főleg gyors úszás, az elég monoton, egy idő után ilyen reflexzerű, és már csak te így ábrándozol a vízbe, és észre se veszed. Már azon gondolkozol, hogy hány hossznál tartok? Fogalmam sincs, mennyit fordultam, csak megyek, sosincs vége, szóval, hogy ez olyan, mint a nem tudom, amikor vezetsz, és akkor így 3 perc után, uramisten, megöltem valakit, mert én tök máson járt az agyam. Betartottam a szabályokat? Most én ezt nem vezetésre mondom, nem vezetek, de nem tudom, amikor blackjacket osztottam, akkor volt ilyen, hogy amúgy én nem is figyeltem erre, hogy itt valaki mindenkinek kifizettem? Vagy itt mi történt? Csak szóltak volna. Mi történt? Nem? Hát, hogyha hibásan kifizettem, akkor ők így örülnek, gondolom én. Bár amúgy szerintem szólnának, de hogy így csomó szólt, hogy osztom, így már így minden jár az agyam, és így 5 után így mi történt? Hol vagyok? Na jó, hát remélem nem történt semmi rossz. És általában nem. Szóval, hogy vannak ilyenek, amit így már ember reflexből... Én nekem a bezárások van ez a dolog, hogy most bezártam a kocsit? Az mindig van, hogy mindig visszamegyek megnézni, vagy a ajtókat, hogy bezártam-e, és mindig, amit ilyen nagyon reflexzerűen csinál az ember, ezt nem is fogja fel az ember, hogy megcsinálta, és ezért elfelejti, és akkor mindig benne van egy bazzeg. Bezártam, és mindig bezártam, csak egyszerűen nem regisztrálja az agyam már. Hát kivé egyszer. Na jó. Miatt még a mindenféle érzésről beszélünk, amiben, meg nagyon érdekes dolgokról, két dolgot mondanom kell mindenképp. Az, hogy a kopasz csimpánzban készlet kisöprés van, azaz a Last Christmas. Ugye van egy ilyen mintánk, az egyik kedvenc mintám amúgy ever, az mínusz 20% kedvezménnyel van. 20%, mert a mínusz 20% kedvezmény az plusz 20%. De hogy igen, az a készlet erejéig kisöpödik, és nincs tovább, és remélhetőleg, hát hogy mondjam, nem kell 4 év múlva újra elővennünk azt a mintát. Úgyhogy ilyenek. Meg újra kapható a sapka, ha jól tudom, ezt ma tudtam meg reggel. Úgyhogy igen, úgyhogy ezt köszi szépen mindenkinek, aki támogat. Plusz, ha már támogatok, akkor mondom, hogy Patreonon volt új videó, meg az összes támogatónak, hogy megosztottam, hogy bármelyik YouTube-on valahol feliratkozójuk is lássák. Úgyhogy ennyi. Ennyi kell, ezt mondani kellett. És most indulnak a dolgok. TV-be indulnak. Ilyen, a támogatás, mert közben nagyon szervezük a rócsót, és elképesztő sok meló van vele. Én se gondolnám. Hát reméljük, hogy találkozhatunk egy csomó emberrel majd. Addigra remélem, hogy egy jobb idő lesz. Azért jobb lenne a nyáron lenne ez a választás, de nem akarom, én se akarom majd később legyen, csak a nyáron lenne a választás, akkor a rócsó is egy kicsit jobb időben lehetne, de nem kíváncsi. Felöltözünk. Amúgy most van egy cikk is a Telexen, de amúgy is nagy igazság, hogy a öltözködésen múlik a fázás. Tehát csak szépen jól föl kell öltözni, és nem fázol. Uh-huh. Majd meglátjuk, ez mi? Indul a nagy ő, Ádám, képzeld, de ugye már elfelejtettük, de Stoll András lesz a nagy ő. És ja, azt hittem, az már lement. Nem, most jöttek ki a nők. Legalábbis most kaptam róla a videót a Duszka Petitől, gyorsan megnézzük, hogy ez mikori. Nehogy nem van. Meg... 2 napja volt a komment, akkor biztos. Na nézzük akkor, milyen nők droppoltak a Stollnak. Ezért jelentkeztem a nagy őbe, mert András az nekem egy... Most hirtelen azt hittem, hogy ez valami torzított hang, de nem. Jelentkeztem a nagy őbe, mert András az nekem egy példaképem, ugye a férfi ideálom, mert ez... Uh-huh. Melyik az a része, amikor bekokainozva elcsapott egy családot? Vagy nem tudom, egy másik autót, és utána kért egy cigit. Jó, mindegy. Hát most gondolkozom, hogy... Mindenkinek van hibái, nem? Gondolkozom, hogy most őt miért válogatták be, mármint, hogy ilyenkor azért érdekesen... Tehát behozta a reklámot. Mert ugye színész, énekelni is szépen énekel, és teljesen okésan néz ki. Micsoda, dicsőt, okésan néz ki. Jó, hát nem egy Ryan Gosling, de amúgy... És az Ocean Corsóban biztos van kedvezménye is. Amúgy 58 évesen én is úgy akarok kinézni, mert a Stoll András, tehát azért azt meg kell jegyezni. Tehát amikor eszedbe jut egy majdnem 60 éves ember, akkor az átlag magyar nem ez jut eszedbe, nem. Mint a Stoll András. Nem. De nincs is annyi pénz az átlag magyar most. Stoll elárult, hogy milyen nőt keres. Lássuk ezt. Az érdekes kérdés, hogy nekem, hogy milyen típusú nőt keresek. Tényleg, 60 évesen teljesen. Na azért ne öregítsük, 58. 58. De igen. Ki jut eszem most hirtelen egy, róla egy, így, egy 20 évet letagadhatsz. Geszti, nem tudom miért. Nyilván nagyon fontos nekem a vizualitás, szerintem fölösleges erről hazudni. Tehát az fontos, hogy az embert elsőre valami megfogja belőle. Fontos neki a vizualitás. Olyan szépen fogalmaz. Azt akartam, nem mondani, az, hogy fontos, hogy egy jó picsa legyen. Most 58-es, hogy jó legyen, jó kis nő legyen ez be. Igen. Aztán nem teljesen ezt mondta, de jó, nyilván igen. Az, hogy milyen az egyénisége valakinek, hogy legyen humora, hogy legyen vele, lehessen vele beszélgetni. Szóval elég komoly. Na, az sem baj, az sem baj. Ha jó a picsa, akkor még az sem baj, lehet vele beszélgetni. Jó, hát akkor Stornelás ugyanazt elmondta, hogy mindenki gondol, hogy nézzen ki jól, meg legyen jó fej az, akit keresek párnak. Hát ez... Kép. Nem lesz könnyű dolga senkinek. Jó, na, hát úgyhogy indul, nagyon én nagyon várom kettő. Már. Nagy dobása? Igen. Igen, igen. Hát jó, hát ezek biztos egy jó műsor volt lesz. Volt nagy jó, utána együtt maradtak a... Nem tudom, nem tudom, kik voltak a nagy jók. Én egyre emlékszem az elsőre, a Nosszáj. Nem, volt az, aki most OF-je van, nem? Ja, izé, a körömlakos, nem ő is volt? Nagy körömlakos? Hát ilyen körömlakos. Hát körömlak van sok nőn. Nem nő, a csávó volt a nagy ő. A körmös csávó, az a, nem tudom, mi a neve. De én a Molnár Anikóra gondolom. De Molnár Anikót nagy ő, agyám. Nem volt? Isten, bázzak, már nem tudom. Na jó, most már nem tudom. Na jó, most már én is írja meg, hogy tudja. Jákob Zoli is volt, igen. Jákob Zoli, Noszáj Sándor. Na jó, hát... Felnőtt filmes és küzdhet Stolandel szívéért. Mink ez októberi hír. Mi a francia? Meddig készül ez? Bármi lehet. Nagyon izgul mindenki a nagyő miatt. Hát nem tudom. Amúgy lehet, még a nagyőből is biztos ki lehetne hozni valami érdekes rávilágító hatású szociodrámát, de hogy nem hiszem, hogy ez. De hát figyelj, szórakoznak az emberek jól, elszórakoznak, nevedgélnek, sírnak, aztán Stoll András meg leakaszt valakit, vele van egy pár hónapig, aztán valószínűleg már szakítottak. Szóval úgy van, hogy összejönnek, és akkor titokban kell tartani, már a műsor lement, már vágják. Ja, még a promó miatt együtt kell maradni. Igen, és ilyenkor szokott lenni a külföldi nagyőkben is, hogy mi a szarog van, hogy utána van ilyen after show, amikor lement a show, és akkor kiderül egy csomó ember, hogy már amúgy együtt sincsenek, meg ilyenek, és akkor itt is lehet az, nem? Tűkönőre várom, hogy ez mehet. Jaj, nagyon izgulok, hogy mi lehet. De van még más tévés hírem úgy, ez, ha már tévét, majd ez. Állj! Mielőtt tovább mennénk, hagyadjam át a Surfshark üzenetét. Ha előfizetsz, akkor akárhány készüléken használhatod egy felhasználóval. És két kattintással átrakhatod magad egy másik országba, vagy inkább egy kattintással amúgy. Jó. Szóval az a lényeg, és akkor ott például olcsóbb streaming, vagy repjegy, vagy bármit, amit mondjuk egy adott országban olcsóbban lehet hozzájutni, azt ahhoz te is olcsóbban hozzájuthatsz. És mellé kapod a Surfshark One-t is, aminek a segítségével egy ilyen alternatív személyiséget is csinálhatsz a neten, hogy megvédd az adataidat. Menjetek a surfshark.com/jólvanezígy oldalra, vagy használd a jólvanezígy kódot a vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapjatok. És vissza a hírekhez! Majkával térhet vissza a heti hetes RTL-re. Ijjajjaj, a heti hetes a Majkával. Hát figyeld, a műsorvezető az a heti hetes. A Majka az nem túl nagy kaliberű egy heti heteshez. Szóval ő a legnagyobb arc az RTL-nek, őt ilyen világ, ilyen óriás sókra szokták. Na jó, de a Majka az ki van fizetve, ő mindent meg kell csinálni az RTL-nek, amit mondanak, gondolom. Ja, hát. Azért ez, a heti hetes az valószínűleg neki is egy izgalmasabb, mint hogy 25. ilyen vetélkedő szart. Típusú műsor, az rengeteg van már. Szóval az ATV-n, meg a... Jó, de jó nincsen. Tehát olyan kaliberű, mint a heti hetes. De a jó az már kérdés, mert a jó... Nem, most érted, jó, hogy szubjektív, persze valaki az a vicces emberek, meg hogy jó, meg legyen a kémia, szóval az ugyanúgy nem biztos, hogy itt létre fog jönni, hogy megint csak az alapján válogatnak, hogy ki az RTL-es, ki a híres, és ott lesz egy csomó ember, akik nem ismerik egymást, és nem viccesek, akkor azzal nem vagyunk előrébb, mint bármi. Igen, itt a régi heti hetesnél ugye az fontos volt, hogy ők azért barátok voltak, vagy hát legalábbis ismerték egymást közelről, úgyhogy volt egy ilyen dinamika. Hát ezt nem tudom, meg lehetett csinálni organikusan, hogy csak így bekasztingolod a sztárokat, vagy tudom is én kit, meg egy-két embert, aki hozzá is tud rendesen szólni, amúgy, mint mi. Nem túl innovatív az RTL Klub, azt kell mondjam azért. Úgy érzem, hogy visszanyúlnak minden szarhoz, aztán vagy bejön, vagy nem, de hogy... Én kíváncsi lenni, én megnézni, egy modern heti hetes. Én nem. Mondjuk pont a... Mit adna többet, mint egy csomó dolog? Akkor annak idején... Azokat nem nézem, Ádám. A heti hetes, amikor ment, annak idején, akkor az egy egyedi dolog volt. Most már a mai médiában, ahol az interneten is egy csomó hasonló volt, rengeteg politikai jellegű vélemény van. Pont most, amikor mire ez elindul, pont már nem lesz annyira érdekes a politika, vagy már elmegy mindenkinek a kedve tőlem, hogy meglátjuk. Remélem, hogy azért az emberek, hogy mondjam, nem szabad elfelejteni. Ha a Fidesz nyer, ha nem, az egy fontos tanulság, szerintem, hogy a politika technikát nem szabad ignorálni, mert akkor ott fogunk tartani, mint most. Úgy érzem, hogy nem tudnak már mit kitalálni. Hát, ha ezzel visszahozzák pár nézőt, de sosem jók azok a műsorok, amik csak így megpróbálják ugyanazt a érzést visszahozni, és aztán rájön az ember, hogy főleg az a legrosszabb, hogy összehasonlítod az eredetivel, ami már a nosztalgia, meg a régi idők miatt megszépült, ott jó volt a kémia, ott működött, és egyszerűen nem tudja felvenni a versenyt az eredetivel soha, mert egyszerűen biztos, hogy más érzés lesz, ezért az emberek biztos, hogy csalódottak lesznek, és aztán majd leállítják fél év után, hogy jó, akkor mégse jött. Hát ez most egy jóslás részemről, hát de akár lehet, hogy működik is, vagy lehet, hogy van rá igény. Ugye azért az ilyen politikai tartalmak, vagy hát közéleti tartalmak azért eléggé eltűntek a kereskedőm tévéről, nem? Tehát most már tényleg csak ilyen show műsorok vannak, meg ilyen szar sorozatok, vagy jó, ugye, van biztos az is. Alapvetően egy kereskedelmi tévén szerintem biztos lenne rá igény, hogy legyen egy közéleti kibeszélő show. Mert hát az viszont... őszintén beszélhetnének, csak nem úgy tűnik, hogy a nagy kereskedelmi tévék mernek tényleg. Hát lehet, hogy már más politikai széllel számol az RTL, nem? Hát nem tudom. Onnan úgy tűnik legalábbis. Amúgy nem tudom, most mint hogyha azért bekemintett volna az RTL híradó is, tehát mintha ütnék a vasat, mert erre több dologról számolnak be. Régen azért inkább az volt, hogy bebeszámolgattak, most meg már hát minden nap egy-kettő ilyen elég szigorú hangvételű riportjön a híradókból. Lehet, hogy remek lesz a heti hetes, csak szerintem az egy fura, nem rossz irány, hogyha a közéletről való beszédet visszahozzák, mert te jelenleg lemegy a híradó, mondjuk egy RTL-n, és amúgy azon kívül, a házon kívül hajnali egykor foglalkozik vele, vagy nem tudom, nem, a házon kívül ez vasárnap 7-kor van. Igen? Főműsor idős, úgyhogy elég durva. Na hát akkor lehet azt látják, hogy van erre igény, és hát egy jól ismert nevet visszahoznak. Azt nem mondom, hogy szerintem biztos jól fog működni, de inkább hát csak meg az, kell hogy ahogy a heti hetes óta elmúlt az idő, szerintem az, hogy a közéletről mennyire szabadon tudnak az emberek és beszélni, az, hogy mondjam, az interneten, rendes nagy műsorok, a Partizán kezdve mindenféle ment át oda, és azt a fesztelenséget egy tévén ritkán tudja hozni, és ahhoz képest furcsa lesz. Hát jó, hát hogyha, igen, hogyha Majka mondjuk úgy számol, hogy ő továbbra is ide meg odaugrál a tévék között, akkor lehet nem lesz olyan szigorú, de hát szerintem most már ő kilőtte a tévé kettős karriert. De ez csak pletyka, aztán nem tudom. Igen, meg aztán belőle. Lehet lesz egy pilot epizód, megnézik, ülnek, hát ez kúra szar, és soha nem lesz belőle semmi. Szerintem nyomják, hát én örülnék neki, hogyha lenne valami ilyen, ami nem a 25. nyissuk ki a dobozt, hány igen, millió, nem muszáj, szerintem az a brendeléssel cseszik el, hogy mivel heti hetes, ezért mindenki az eredetihez hasonlítja, és ez mindenképp csalódás. És akkor legyen heti hatos, és akkor csak nem hatom van ez a különbség? Most nem tudom, csak, nem, csak azt mondom, hogy ezzel szerintem ez hát nagyobb elvárást raknak felé így. De hát meg kell ugrani. Ja. Szurkolunk. Szerintem nem lenne baj, hogyha nem csak baromságok mennének a tévébe, ami nagyon hát úgy tűnik számra, amikor néha rákatítok. Igen, muszáj volt egyszerűen csak baromságok. Jó, de most meg innoválnak, akkor meg az a baj. Ez az innováció. Jó, nem innoválnak, de egy 30 éves műsor. Kérjük vissza a napkeltét. Amikor még mindig megy a tévéken a szerencsekerék. Ez nekem szürreális, 2026 van, és még mindig megy a szerencsekerék, megy még. És már meg sem fel lehet fordítani ezt az ét, mert már képernyő. Akkor miért van ott a nő, ugye? Az a kérdés. Szerencsekerék, bazeg. De miért az egy jó játék volt? Nem tudom, hát azért most már kitáltak nagyjából mindent, nem? Drágák a licenszek. Nem találtak ki mindent. Itthon úgy látszik, hogy a csomószor azt hiszem, hogy a tévé megrekadt ilyen 20 évvel ezelőtt megrekedt, és azóta ugyanazokat csinálja. Néha-néha tud egy-egy új dolgot behozni, de ugye a RTL legalább tényleg kereskedelmi tévé, ő majd átgondolja, hogy mi működik, mi nem. TV2 az kicsit szabadabban költi. Amúgy valószínűleg olyan szinten lehet, hogy az RTL klubnak lehet, hogy kicsit pozitív a jövőképe, hogy a legnagyobb konkurenciájuk lehet, hogy hirtelen nem fogja kitömni mindenféle pénzzel a TV2-t, és akkor valódi piaci verseny lehet, és akkor ilyen szinten előnye lesz az RTL klubnak, mert a TV2 hirtelen elveszti a forrásainak felét, akkor azért össze kell kapnia magát. Igen. Na jó, de igen, de a nézettség meg azt most azért már ide a TV2 előzi igen, a RTL-t. Végtelen pénzt belerakna. Hát ez nem, attól még miért nézni, mert végtelen pénz benne. Azért, mert kétszer annyi pénzük van mindenféle show-t megcsinálni. Szerintem ugyanilyen hugyadékokat csinálnak. Nem. Hát egy, a költségvetés a duplája, akkor nyilván sokkal többet, sokkal... Akkor az M1-et miért nem nézi senki? Szerintem nem a pénzem múlik. De a TV2-t az egy ismert csatornát vettek meg. A... Hát jó, de jól megcsinálták, hogy átfordították a nézettséget, ami az RTL-nek magasabb volt végig. Nem most azt, hogy milyen műsorokkal... Igen, de hogyha már versenyhelyzet lesz, és hirtelen fel annyi pénzből kell, majd hidd el, hogy nem lesznek annyi és olyan műsorok. Persze, láss, csak hogy azt mondom, hogy az csak a pénzzel nem lehet megmagyarázni, hogy megfordították a nézettséget, mert ahhoz azért kellett valami szakértelem is ezek szerint. Hát mondjuk, amilyen szakértelem az, hogy mennyire aljas szutykokat tudunk csinálni, hogyha úgy értem. Hát jó, de jó. De igen, a nézettség az a szám, ami nekik fontos, akkor jól csinálták, igen, nem? De mert a mába is belerátod, írják azt mondta Orbán, mennyi pénzt. A licenszek a drága. Szóval, hogyha minél több külföldi szart vagy tudsz licenszelni, akkor előrébb vagy, és azok drága dolgok. Többet ki tudsz fizetni celebeknek, hogy jöjjenek oda. Jó, hát az biztos kúra sok pénz, hogy igen, mindenkit át lehetett csábítani. Lásd Majka, Tilla. Hát igen, ez most egy kicsit kiegyenlítettebb lesz a költségvetés. Hát amúgy tudom, hogy szegény tévéknek nem könnyű most az internet korábban, de hát például lehetne innovatíva. Például a házon kívül, amiről beszéltünk, az egy tök jó műsor lenne, hogyha felraknák a YouTube-ra, szerintem ott kifejezetten népszerű lehetne, de hát majd egyszer. 2025 legérdekesebb adatait összefoglalta a Kifli. Decemberben kapták meg a 10 millió modik rendelésüket. Amúgy még lehet, hogy a Kifli még így is olcsóbb, mint a mozgóboltok, szóval... Hát annál lehet, mozgóbolt, igen. Csak valószínűleg amilyen helyeken mozgóboltok mennek, ott valószínűleg nem megy oda Kifli, vagy nem is tudják, hogy emberek, hogy létezik ez egyáltalán, szóval... Meg igen, ott azért más közönség van. A legnagyobb értékű rendelés bruttó 1 millió forintba került kb. Az egész... olcsó. Azt hittem, hogy a legnagyobb rendelés, mert gondoltam, hogy mondjuk egy cég, mondjuk a kifli.hu-ról rendel egy irodaház, valami, nem tudom, mindenféle. Hát ilyen mennyiségű ilyen catering céggel csinálják, nem kifli.hu, nem fognak kenyeret meg vajat rendelni és megkenni. Éppen a karácsony van, és akkor elfelejtették, és gyorsan kell, tudom is én, azért el tudnám hát kézni, hogy ennél nagyobb rendelés van. De nem, mert itt ugye nem, nincs készé, tehát most nem fognak kenyeret kenni. Vagy lehet, hogy ez csak a lakosságit nézték külön, nem a áfás számlákat, hogy figyelj, prémium csokoládét, édességet, pezsgőt, delikát termékeket tartalmazott. Figyelj, az jó. Hát meglepő lett volna, hogyha kenyeret meg. A legkisebb kifli értékű rendelés a kedvencem 200 forint. Egyetlen almát vásárolt, egyfelől ilyen drága egy alma, 200 forint. Lehet Pink Lady volt. Amúgy ez tényleg olyan akkor már, mert... Igen. Igen, a hűségprogram miatt kis értékű rendelésnél is ingyen volt a kiszállítás. Ez amúgy azért megnézem azt az embert. Én indekból nem tudom képzelni, aki azt mondja, hogy ennél egy almát, és a kifli.hu-ról megrendel. Hát látom, hogy ingyenes a kiszállítás, és azt mondta, hogy csessze meg, akkor basszátok meg. Az volt a furcsa, az ingyenes izémet. Mi most rendeltünk, de azt már legutóbb is észrevettük, hogy a zacskókkal nem furán bánnak, hogy így jött 10 zacskó, amúgy rendeltünk kb. Ilyen max. 2 zacskónyi terméket, és az egyikben volt egy hagyma, a másikban meg egy chips, és így mi van? De legutóbb az volt, hogy kb. Egy vízszűrőt rendeltünk, mert onnan lehetett, és elvitték a régit, vagy valami ilyesmi volt, és kijött a vízszűrő egy doboz, egy zacskóba, és egy másik zacskóba csak egy ilyen levél volt, hogy nem tudom, 10% kedvezmény következési. Mi? Nem raktátok el a másikba? Nem, nem fura. Írja meg, aki tudja, én nem tudom, hogy ez hogy működik. Különböző helyre szedik össze ezeket. Na jó, de értelem, hogy oda kerül egy hagymá, egy zacskó, akkor miért nem fogja meg, és dobja át. Tök fura. Ráadásul volt több zöldség vagy gyümölcs. Félnek, hogy leszakad, de mondjuk egy hagymát. Hát egy hagymát, csak nem. Na mindegy, érdekes. Legnépszerűbb termék a Nostalgia Kifli. Az melyik? Az a vajas, vagy az a vizes? Szerintem az, ami ilyen... Az a, nem, ami ilyen kerek. Na jó. Úgy néz ki, mint egy kifli. De ezt a Lidl-ben is az egyik legnépszerűbb, szóval... Aha. Hát ilyen réteges. Figyelj, oké, akkor ezek vannak. Most már Csepel-sziget déli részéről is lehet rendelni, meg ilyenek vannak. Amúgy, de van más is kiszállítás, van Tesco-nak is, meg ilyenek, én nem tudom. Lehet, hogy ezt kéne használnom nekem is a bolt helyett, mert én ki vagyok attól, amikor ki kell pakolnom a dolgaimat. Amúgy kényelmes, és van értelme. Drágám, tehát mi most ebben a rohadt hóba meg fagyba, így a francnak van kedve menni, rendeljünk basszus. Úgyhogy... És ezt kéne, gyorsan elfogynálunk a kaja három gyerekkel. Úgyhogy ilyen. És a hűtő az meg véges. Azt lehet upgrade-elni, ezt a hűtőt. Már lehet, hogy kéne amúgy. Gondolod? Ádáméknak egy aglegény albérlet. Dehogy is, egy normál hűtő. Nem, egy kis, nagyon kicsi hűtők. Azok olyanok, hogy mindig a fele... Jó, de azt lehet venni olyat, ami igen, nem. Igen, de ahhoz ki kéne bontani mellett, azért, hogy elférjen egy nagyobb hűtő, az meg kinek van erre ideje. Na mindegy, egy amúgy ilyen fél hűtő. Nem, van. Mert egy nagy hűtőben az a baj az ember, a nagy hűtőben, ott berohadnak a dolgok. Egy... Nem pont, hogy mivel van hely, ezért látod, hogy ez még itt van, mert a kis hűtőben van az, hogy így tolod hátra a dolgokat, hogy beférjenek, és akkor a végén így hátra nyúlsz, és már csak egy ilyen szétfolyt penészbe így belenyúlsz. De egy nagy hűtőben meg látod, hogy hú, az már régóta ott van. Nem, a nagy hűtőt is ugyanúgy telerakja az ember, de hogy... Hát, hogyha nincs önuralma... Amúgy nem kéne ennyi szarnak lenni. Annyi kéne 10 darab dolognak lenni, amit megeszel, és újra beletöltöd. Még kell minden szarral telerakni a hűtőt? Ez szerintem 3 gyereknél van oka, hogy miért van tele minden szarral. Amúgy én is akarok ilyen, tudod, olyan hűzőt, amit ketté lehet nyitni. Én azokat sose szerettem. Hát én sose szerettem, nem is láttam életemben, csak jó, úgy képzelem, hogy jó. Hát amikor a hűtőt vettünk, én nézegettem, de nekem az volt a meglátásom, hogy mint, hogyha ugyanakkor lenne, mint egy egy ajtós, csak két ajtós volt egy csomó, és így miért jó? Ami láttam, hogy ilyen rohadt nagyot tényleg, de ez nekem meg két emberre kicsit túlzás. Egy okos hűtő, ami szól, ha lejárnak a dolgok. Ami az, néha mérges teszek, és átnézem őt, és kidobom felé. Én is úgy szoktam, hogy igen, hogy így, de előtte van egy pár nap, amikor így, majd holnap, és akkor a végén meg ilyen nagy gombatenyészettel, és miért nem csináltam egy hete, amikor tudtam, hogy már akkor is régi. Amúgy a okos hűtőre akartam mondani, most pont volt hír, hogy a nem tudom melyik, Samsung hűtők, vagy nem tudom mik, most bocsánat a márka miatt valamelyik, elkezdtek, de ilyen 3000 dolláros hűtők is, elkezdtek reklámot felmondani. Na én ott kurva ideges lettem. Hát ez... Biztos, hogy beverem a képernyőt. Hogyha veszek 1 millió forintért egy hűtőt, és akkor vedd meg a legújabb, nem tudom, betétet. És így mi van? Te hozzám szóltál? Te mit képzelsz? Azt mondta, hogy lejárt-e valami. Még egyszer meg valami reklámot mondani. Igen, és még a tévéknél már van ilyen, a LG TV, így egy csomó ideig nem érsz hozzá, akkor elkezdem is sportreklámot feldobni, és így, erre nem volt szó, bazzen, mi ez, hogy reklám van? A Kindle-nél volt régen, hogy volt reklámmentes verzió, meg reklámos verzió, és akkor amikor megvetted, akkor tudtad, hogy melyiket veszed, de hogy bármi okos termék nekem reklám, az lesz a következő, hogy az okos telefonod így elkezd majd ilyen reklámokat feldobálni. Ne adj ötleteket. Hát akkor visszatérünk a nyomósra. Végre leszokunk a doom scrollingról, végre leszokunk, mert meg nyomós telefonunk lesz, mint az Orbán Viktornek. Vagy ilyen, igen, olyan lesz, hogy lehet olyan előfizetésed a Telekomnál, hogy olcsóbb, de amikor telefonálsz, akkor néha megszakad a telefonálás, és reklám van. Én megőrülök mindentől, ahol nem lehet kikerülni a reklámot, szóval én bárhol szívesen, nem tudom, előfizetek valamit, amit használok rendszeresen, csak ne adjon nekem reklámot, és utálom az olyan szolgáltatásokat, ahol mondjuk nincs lehetőséged erre, hanem muszáj reklámot nézni, mint a bírjöltem, mint le fogom törölni. Hogyha random, valami nekem most nincsen meg. Valami úgy működik, hogy reklám, akkor legyen meg a opciót, hogy előfizetsz, és cserében nincs reklámon. Megvan, azt hiszem, a bírjöl is. Mondjuk a legrosszabb, most már van Netflix előfizetés, ami előfizetsz, de közben még reklám is van. Hát a legolcsóbb tier, igen. Az van olyan Magyarországon is? Azt nem tudom, hogy Magyarországon van, de vannak annak, igen. Hát már jön ide is, gondolom. Igen, a reklám az egy nagy retek. Az összes ilyen hülye szlogen a fejemben van, de életemben nem vettem kalgont, kokkolinót. Mi van még, ami ilyen kurva? Azt nem is neked reklámozzák. Kinek? Azt a tévében reklámozzák a háztartásbeliknek. Hát most mit jó, mondjam? Akkor... A Fideszes az a lényeg, még, azért, mert a mini ismered a márkát, és ismered, és amikor boltba vagyok, azt mondod, hogy ez megbízhatóbb, mert te ezt tudod, hogy létezik. És ott egy csomó márka, amit nem tudsz. Hát az is létezik, ami ott van. Ott van a Tesco termék, amit ugyanott gyártanak, de én azt ismerem, mert azt mondta, nem tudom ki, hogy azt jó, tudjam. Akkor azt mondom, hogy jó, hogy rám nem hat, akkor azt mondom. Most mit mondjak erre? Persze, hogy nem hat. Ezt hiszi mindenki. Jó, azt gondolnám, aztán lehet, hogy tudat alatt van valami. Azt gondolom, hogy tudatos vagyok. Az alzát például megfogadtam, soha nem rendelek onnan, de mivel jó a szolgáltatás, azért rendelek onnan. Na ez nem mi? Azért, mert hülye manó ugat. Ideérted, hogy ez mi ez? Na, láttam, hogy na, majd beleszálltunk a hülye kormányba még egyszer. Akkor a bajban vannak az éttermek, hogy kormány segítségre szorulnak. Amúgy a cikk annyi, hogy a gazdasági kabinet Nagy Márton. Igen, azon gondolkozik, hogy meg támogatni kéne a vendéglátást, ami amúgy valószínűleg tényleg bajban van, meg a legtöbb cég, mert ugye sokkal magasabb a rezsijár, meg hogy blablabla. Nem is ez a lényeg, hanem hogy nézd a cikket, mint egy ChatGPT prompt. Tágabb kontextus is ír két mondatot, előtte az emoji hiányoznak belőle, tehát előzmények, És így... De itt van, hogy kiírta. Igen, de meg az összes cikke ilyen. Tehát én megnéztem ezt a csávót emiatt, mindegyik ilyen ChatGPT válasz. Lehet, hogy csak szépen szereti rendszerezni. Jó, írja meg. Olyan fura, de tényleg most nézzük meg, az összes cikke ez, és mindegyiknek az ugyan van még egy kontextus, és ott van két mondat még. Mi van még? Tessék itt. Lehet, hogy ez egy kamu ember. Cserkenti a német. Igen, én is azt gondolom, hogy ilyen overemployed. Tudod, ilyen van 20 munkája. Lehet, hogy ez miért fontos ez? Nem... Alulnézet, számokban, tágabb kontextus. Mindegyik cikke ez. De lehet, hogy ez a stílusa egy... ennek. Lehet, hogy ez a G7 az ilyen stílus. Ja, hogy ilyen, pont olyan stílus, mint az AI. Jó, oké, nem tudom. Nem tudom. Amúgy most nem akarom lebuktatni a írót, majd vágjuk ki akkor, nehogy miattam legyen munkanélküli. Alex, az múltkor én is még be is kommenteltem a Facebookra a nevünkben, de hogy például a Telex írt egy cikket a nem Orbán meg a Magyar Péter podcast szerepléséről, és akkor azt írták, hogy a Magyar Péter is, ha jól van ez így podcastben, amikor szerepelt, és így beírtam, hogy amúgy nem volt a Magyar Péter sose, jól van ez így podcastben, de hogy így értem, hogy nem mindenki érti, de hogy azért az egyértelmű, hogy a jól van ez így eléggé elkülöníthető szerintem műsor. Jó, azért ezt szokták keverni. Igen, de még azért de jól van ez így, ha értem, hogy a fókuszcsoporton mindenféle megy, de a jól van ez így, az eléggé mindig ugyanilyen. Így itt ülünk, és hírekről beszélünk, szóval azért... Azt mondom, más is értem hogy mondjuk egy átlagember keveri, de hogy aki cikket ír erről, az egyen nagyobb az elvárásom felé. De na jó, van, Ajdú Miklós, ha hallasz minket, mert akkor azóta sem írj egy helyet. Levelet, amiben nincs alulnézet, meg számokban, meg tágabb kontextus, hogy élsz. Örülsz, hogy kialakított egy tök jó stílus, aztán lenyúlt a ChatGPT, aki pont az újságíróktól nyúlt el a stílus. Amúgy lehet, hogy igen, hogy ő... Melyik volt előbb? A ChatGPT vagy ő? Mikor volt az első cikke? Szegény ember. Meg lehet nézni, legaljára. 2018, az még pre-ChatGPT. Hát igen, furcsa mód, nem úgy, nem ez a stílus, amit tanúsította meg. Jó van, na, elég lesz. Most elkezdjünk bífelni majd a Telex-szel, mint annó izében. Jó, nem csak meglepő volt. A Forbes-a, azt kéne még. Nem akarunk a Telex-szel senkinek, hogyha neki ez a stílus, akkor én meggondolnám, mert elég fura. Hát, hogy engem idegesít, hogy mint hogyha ugyanaz, mint hogyha a hülye ChatGPT, és akkor lebontás, akkor írni kell neki, hogy nem érdekel a fasság, a lényeget mond, amíg akarsz, és akkor ott akkor válaszol rendesen. Orbán is szereti a lebontásokat. Alábontás. Na, ha már celeb hírek, akkor egy prominens celebünk mondott egy furcsa dolgot. Muri Enikő, nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Amúgy ezt azért felhúztam a szemöldökön, alapból, hogy most tényleg azon költöztünk, hogy kinek mi a neve. De, hogy de ha már azon is, akkor a Magyar Péternél... Az egyetlen dolog, amiben még nem sikerült belekötniük a Fidesznek a Magyar Péternél, az a neve. Tényleg az, ami, az ami azért nehéz. Belekötés nem? Biztos, mert magyar a neve. Bármi más lett volna, már belekötöttek volna. Ebben azért szerencsés, tehát hogyha német lenne, vagy belga, vagy tudom is én mi, de magyar, hát igen. Ebben nagyon nehéz belekötni. Ez sikerült. Muri Enikőnek, minden erősről sem. Tudom, szóval... Én rákeresem a Péter névre, hogy hát ha abban van valami, de amúgy a Péter férfi név a görög, Petrosz név, latin Petrus alakjából származik, Péter apostol neve, és sziklát jelent. Azért az se egy olyan nem egy ügyifogyi. Tehát de lehetett volna, hogy nem tudom. Csomó dolgokba bele lehetne kötni, mert sikerül is mindig nekik, de hogy vagy mi a baj a nevével? Vagy miért a nevével van baj? Ez, nem, ez felfoghatatlan. Nem fejtette ki amúgy. Igen? Hogy itt van szerintem. Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter, kizárólag a hatalom, tehát utána megjelenik a propi. Uh-huh. Tehát, hogy... Ráadásul egy Muri névvel. Jó, hát... Na mindegy, érdekes. Hát figyelj, ő a DPK gyűlésen volt, vagy min? Háborújás, a DPK gyűlés. Nyíregyházán volt. Nem, ez a kép volt ott. Hát ez, ez most Miskolcon volt. Most de ott nyitottak. És ilyenek vannak, hogy ilyenek vannak a háborújás gyűlésen, hogy a Muri Enikő beszélget a Rákai Filippel, és akkor ezt így ülök, és hallgatom. Igen, Ádám. És tudod, mik vannak még? Na, mik vannak? Nem tudom, a Muri Enikő meg kiadott egy, gyorsan még, akkor Muri Enikőt még kiadott egy... A Sugárlóffal egy új dalt a kapcsolati erőszakról szól, ami amúgy, igen, ez probléma Magyarországon, ezzel érdekes, hogy a Varlúdit kapcsán kerül ez, igen, aki, de, hogy aki bevallottan verte a férjét. Igen, és bevallott, hogy őt meg nem bántottam. Hogy igen, tehát ez egy elég érdekes, bár ugye a lelki terror is terror, hiszed, siszed jelenleg, pedig hát mégis a igazságügyi miniszterről van szó, talán be tudnám bizonyítani, hogy valami történt. Megható, hogy Varlúdit rajzított eszébe. A klipben amúgy a végén egy halott nő van, ez kicsit túlzás, épp hogy nem a magyar Péter. És a az hogy áll hozzá, hogy mondjuk a zenekar többi része így, ha nekem az énekesem így teljesen belebolondult volna a Fideszbe, és Varga Juditnak írnak dolgokat, akkor azt mondanám, hogy na jó, ne haragudj, mi a fasz, ezt nem. Hát szerintem pénzecs. Hát most Sugárlóf, nem tudom, az most működik? Hallgatja valaki? Persze, tehát a headline lesz biztos a Szigeten, olyan népszerűek, nem? A Magyar Szigeten. Azt néztem, hogy 140 ezeres nézettsége van 4 nap alatt a dalnak, és 11 komment. Gyanúsan. Tánc az ördöggel. Tánc az ördöggel. Most már 12. 12 komment. Még egyet beengedtek. Írunk valami csúnyát? Vagy egy valami nem, szépet? Nem írunk csúnyát sosem. Csak hogy törlik-e? Azt, hogy nagyon nem megható. Fájó, igaz. Hát igen, csak olyan kommentek vannak kiengedve, ami pozitív. Hát akkor ez nem sok. 240 like, 140 ezer, 150 ezer megtekintés. Ez kevésnek tűnik, nem? Igen. Gyanús, hogy általában, amikor mondjuk a mi videónk 150 ezernél tart, akkor van 6 ezer like rajta, szóval ez valószínűleg hirdetőbb is lett. Hát lehet hirdetni egy számot. Meglátjuk, hogy a Sugarloafnak mikor lesz a következő parkos koncert, és akkor fel lehet mérni, hogy mekkora igény van amúgy. Azért biztos pánik van az ilyen fideszes zenészek között, akik ehhez az arcukat adták, mert itt a vége remélhetőleg, és akkor... lehet megélni a piacból a Sugarloafnak is, meg az összes ilyen szutykos neres zenekarnak, és akkor majd ott fognak állni, hogy geci, senki se kíváncsi rám, bazd meg. Akkor ennyi pénzt lehet csinálni, abból, amikor senki nem kíváncsi rám egy piaci környezetben, és akkor ott akarják a fejüket, hogy bazd meg, hát lehet, hogy 15 éve nem adtam ki albumot, az nem segít zenészként. Pont ezt akartam mondani, hogy itt most melyik volt előbb. Népszerűtlenség az itt ilyenkor előrébb volt, és ezzel tudott újra kenyeret keresni, és utána mennek vissza, vagy hát megy vissza ugyanoda valószínűleg. De hol van ez így? A Miskolci DPK egy dallal nyitott. Vedd föl, légy szíves. Egy dal. Egy dallal nyit, egy híros miskolci zenész dalával nyílt. Szép napot mindenkinek! Szóljon a kör! Ne! Ádám, neked kedveskedtek. És köszönöm. Még egy magyar klasszikus, nem a Eye of the Tiger-t. Ezt a vergődés, amit a Fidesz lenyomba ezek a DPK-k turnéval. Nem itt volt ez, hogy mindenki kapott ilyen karperecet, és amit az zöld volt, akkor kell tapsolni? Azt nem tudom, hogy... De van karperec, igen. Hát, Én úgy tudom, hogy a zöld mutatta. Szóval ez a... nem egy ilyen áramütés? Igen. Istenem, nem bírom ezt a dalt, ez a kriptonitom, ez a dal. Hogy lehet ezt élvezni? Nem is jó a dallama se. Nincs dallama. Hogy ne lenne jó, ha szörnyű, vagy Ádám. Ez a dal. Ez egy fantasztikus... Nem tudom, hogy lehet, hogy bárki, aki valahol meghallgatta ezt a dalt, és azt mondta, hogy ez kellemes a fülemnek, ezt még hallgatnám. A kör közepén nem csak agyonjátszottsága miatt rossz, az egy rossz szám. Ez egy rossz dal. Ez egy szubjektív vélemény, sokan nem értek objektívan egyet, szörnyű dal. Nem, biztos, nincs nem objektív. Rendes dallama se. Szörnyű, hogy lehet a kör közepén? Még a Veddának is vannak sokkal jobb számai. Ez a szörnyű ez a dal. Hallgathatatlan. Fülem kifolyik ettől. Hogy lett ebből sláger? Elhatárodunk ettől, ez egy fantasztikus dal. De nem. Gimnázium. De se dallam a seritmusa, semmi... Na jó, én jó, nem hát még nem segít, hogy a Pataki Attilát már csak... Nézzük, nem tudom, még, ne, most nézzünk bele jó, még mit, oké. Rákai Filip elment. Szabó Zsófit elcserélték most. Igen. Őt, igen, Rákai Filipnek, nagy ott hogy van erre ideje? Nagy producer, nem? Mennyi ember? Legelőre. Kocsis Máté, bazd meg, ilyen pulcsiba. Új merch. Hogy ez az új merch, hogy legelőre. Ez olyan fiatalos Ádám. Isten, kiráz a hideg. Hogy néz ez ki? A fiatalok körében. Legelőre birkák. Te tényleg az jut eszem, hogy tessék birka népség, menjetek legelni a szutykainkat, bazdmeg. Ilyen komedit tartott? Persze gondolom petizett meg. Vidéken szárad a Tisza. Egyébként ezt láttuk a Nyíregyház és a Kecskeméti fő. Jó van, a Tiszáról beszélnek ők is, fantasztikus. Nézzük, mi van még. Ja, most kettő, de... Várjál, most hogy van? Most össze-vissza megy a szín. Nem, most nem tudom, a tapsolás mi... Látod, az már zöld, szóval lehet, hogy mégse így volt. De amikor elkezdenek tapsolni, akkor mindenféle színvilág változik. Lehet, akkor kell tapsolni. Ott ez a lány, aki fura arcot vágott. Igen, mindjárt megnézzük elővettek őt is. Szegény. Szovjetek, szovjet csapatok, azok haza, Most mindig nem? Ezzel házal bazd meg. Hát akkor még, haza kellett menni a szovjet csapatoknak. Most nem provokálták őket az ukránok. Most meg végtelen dolgot fizetünk nekik. Lehetett kérdezni, képzeld Ádám, hatan kérdezhettek. Igen? Abból négynek fideszes kötődése van, vagy KDNP-s, kettő pedig magát elégedetnek nevező pedagógus volt, tehát unikornist. Amúgy nem a pedagógusok között, egy csomó fideszes van, ami én is ezt hallottam. Volt egy ilyen kérdés, azt kiszedtem a cikkből, mert ez érdekes. A KDNP szervező arra volt kíváncsi, hogy sok miskolci fiatal eladja a várost, nekik mit tud ígérni a Fidesz? Orbán szerint minden gyerekért az anyja és az apja felelős első helyen. Jó, hát ez nehéz vitatkozni, de azért nem kell felelősséget rögtön már hárítani egy mondat után. A szülők felelőssége is, hogy sok fiatal szembefordul a kormánnyal, többet kell beszélni a gyerekekkel. Hát ezzel nem fogod meghódítani a szívet Orbán. Gyakorlatilag árulkodik a szülőknek. A gyerekek. Nem volt még ez téma egyfelől, meg el tudom képzelni, hogy a fideszes szülő akkor leül a gyerekével, hogy nagyon fontos, hogy a Fideszre szavaz, és fú, te. És itt nincs vége. És érdemes sportolni, járatni is, mert az öltözők világa rendre nevel. Jó, hát ez a kérdés, hát nem igen, tudom, hogy válasz. Ő neki az öltözők világa, ahogy elképzeli világot, csak ezen 16 év kormányzás után túl kéne látni. Igen, azért örülnék, hogyha nem egy ilyen... De majd nézzünk a majd a miniszterelnök nem ezt mondaná, hogy ezt nagyon érdemes, hogy egy fiatalnak milyen kilátás van, menjen focizni. Ez a hülye pataki. Mert még volt, miért nem érdemes elmenni Miskolcról? Mert szocialista iparvárosból modern ipari központ lett. Modern ipari város, ez talán túlzás, de lehet. De én nem... Figyelj, szép Miskolc, nagyon szép főtere van, meg nagyon szép hosszú sétáló utcája, azt én is. De nem egy modern ipari központ? De lehet, hogy az már más kérdés, hogy mennyi munka jut magyaroknak. Hát a Mekiben. Figyelj, itt van DPK, az még az bemelegítés volt. Ez? Ne, öreg Mencer! 6-20. Más akarok, mint a Mencert hallgatni. De azért csak egy kérdés, az érdekes volt, mert előző héten pont beszéltünk pénteken, hogy mennyire szereti betartani a bíróság ítéletet és a törvényt a Fidesz, hát akkor halljuk. Ja, Istenem is. Várj egy kicsit. Mencer, ezt fel kell készülni. Végre egy férfit láthatsz, Ádám. Végre egy férfit vagy szemtől szembe. Még ha csak képernyőn keresztül is. Volt még egy félbemaradt vitánk, még egyébként Kecskeméten, ugye akkor az a kérdés merült föl, hogy Cseh Tamás illetően van összeférhetetlenség. Ugye Cseh Tamás választókerületi elnöke a Bács-Kiskun vármegyék 2. számú választókerületben a Fidesznek, ezt a Fidesz oldalán lehet látni. Eközben ugye a kecskeméti járási hivatalnak a vezetője. Na most a törvény kimondja azt, hogy nem viselhet párban tisztséget. Mit reagál arra pár szóvéként, hogy az egyik jelöltjük összeférhetetlen módon visel hivatal? Szóval nem tartják be a törvényeket. Nézzük. Azt, szerintem azt kell, jogos, hogy felveti, eddig valahogy elkerült a figyelmünk, mert ezt korrigálni fogjuk. Uh-huh. Azt, hogy én ezt az állítást vitatom, és a minden jelöltünk minden törvényt betartott eddig is, és be fog tartani a jövőben. Kivéve ezt. Ez mehet, meg valószínűleg sok minden nem tartottak be. Minden törvényt betartunk ma a jövőben. A jövőben. Hát kivéve, ugye átrajzoljuk a választókörzetet, hogy most mennyi népességre jut egy választókörzet, azt mondjuk pont nem tartottuk be. Még ezt amúgy simán lehet, hogy törvényt majd hozzászabják, úgyhogy ez jövő hétre már törvényes lesz. Kampány megelőző, illetve a kampány időszakában is, a konkrét hivatalos kampány időszakában is. De a jelöltsége miatt összeférhetetlen azért, mert választókerületi elnök, tehát a választókerületi elnöksége hogyan férhet össze azzal, hogy járási hivatali vezető is egyben? Összefér. Ezt nem fér össze a törvény értelmében, uram. Ki mondja hangosabban? Annak van igaza. Összefér. Hát a törvény szerint nem, szerintem meg igen. Az, ez egy szubjektív, Ádám, a törvény... Az Fidesz számára a törvény az csak egy ajánlás. Ja. El lehet érni adott esetben tőle. Tudom az ön állítását, de hogyha ön ezt látja, akkor helyben kérdezze meg őket, helyben meg fogják mondani. 2018-as 75. törvény 3. paragrafusa értelmében kormányzat-szolgálati jogviszonyban áll, nem politikai-szolgálati jogviszonyban, mint a főispánnak, így rá vonatkozik a párttisztség tilalmára vonatkozó tilalom, már pedig választókerületi elnöknek lenni, az mindjárt párttisztség. Igen, de még egyszer mondom, én az állítását vitatom, de hogyha olyan... De mit vitál? Nem értem, ezek tények. Jelölt, tisztséget visel, a kettő összeférhetetlen a törvény szerint. Mit vitat? Nem derül ki. Nem. Nem tudom, melyik település kérdezte, vagy választókörzetet. Tök mindegy. Utána fogok ennek nézni, és fogom ön tájékoztatni. De azt hittem, hogy esetleg érdeklődik Kéri László mai háborús nyilatkozatával kapcsolatban, amikor elmondta, hogy a baromság az megy, bazd meg. egy törvénytelenséget mond. Á, ilyen hülyeségeket nem értek egyet vele. Ezt a propaganda szöveget szeretném felmondani. Bocsánat, ne haragudjon. Ezt többször elmondta, de a Marci mondta is egyszer, hogy most már több egyszer elmondja, bár én nem kérdeztem, hogy valami ilyesmit mondja. Be fogja vinni Magyarországot a háborúba. Roppant érdekes, hogy kitől beválasztjuk a elnöki tisztséget a Fideszben, szerintem ez fontos is. De talán még ennél is fontos, hogy a tisztások beviszik Magyarországot a háborúba. Meg fogja vizsgálni azt, hogy akkor van-e összeférhetetlenség Cseh Tamás személyt illetve, vagy sem. Meg fogom önnek ezt. És ha föláll az összeférhetetlenség, akkor mit fognak tenni az esetben? Akkor ha ez így van, amit én vitatok, akkor majd megfelelő lépéseket meg fogjuk tenni. Jó. Gondolom. Megfelelő lépés, gondolom. Nem beszélünk róla többet, és ki, nem tudom, propizom. Elképesztő, hogy ahogy nem találtak ott olyan embert, aki törvényesen el lehet indítani. Nem, miért veszem le? Mert úgy tűnik, nem. Egyszerűen fiatalitás úgy sikerült, hogy ez az ember törvénytelenül fog lenni. Megtettek mindent, de hát van olyan körzet, ahol annyira nincs kinek indulni a Fideszben, hogy egyszerűen csak a törvénytelen eszközökhez tudtak nyúlni, de hát egyszerűbb a törvényt megváltoztatni, mint keresni valakit, aki törvényesen tud indulni. Szegény Orbánt kinevetik a saját közönségét. Igen. Jó forintra emelkedjen az... Na. Tehát a következő ciklusban azt szeretnénk, hogy 1 millió forintra emelkedjen az átlagbér. Tehát ez az elég kemény inflációt kell Viktor csinálni. Hát, ha valakinek nekik sikerül. Hát igen, mondjuk a 25%-ra még mindig emlékszünk. Most 700 ezernél vagyunk. Ezt Miskolcon bemondani, szerintem ott biztos nem... Átlag 700 ezer, szóval szerintem Magyarország fele többet keres. Nyilván nem így működik az átlag, de hát a Nagymártonék számolják, hogy még az is lehet, hogy elhiszik. Hát meg ugye ez bruttó, szóval még alapból... Na... Mondj föl, lehet, na itt ez a szegény lány még ő se hiszi el. Ő is jót nevet ezen a utolérik a Ausztriát most. 700, és így tapsolják az emberek, akiknek a valószínűleg fele 80 fölött van, vagy több, mert láttam én képet a DPK-ról, pár ilyen szelfit, és tényleg egyszerűen kriminális volt, akik örülnek, a minimál nyugdíjat megkapják, és itt megtapsolják, hogy 700 ezernél vagyunk, hát azért álljon már mondanom. 310-20 ezernél van a minimálbér, azt a következő ciklusban föl akarjuk venni 400 ezer forintra a minimálbér. Hú, de ügyesek vagytok, és mert ki fogja kifizetni, bazzen? Nem ők. Hát a kirúgott alkalmazottak. Ők csak a több adót leszedik róla, igen. És végig akarjuk vinni 11 nyugdíjat. Hát mi tart vissza, srácok? Még nem rögtön azzal kezdtétek. Lehet, hogy csak én látom bele, mert bele szeretném látni, de hogy azt érzem, hogy az Orbán könyörgőre fogta, nem? Nézd meg. Nézd, hogy könyörög. Már annyira kétségbe esett, igen, hogy így fiatalok! Könyörgőm! Szíves, báze, kurva szarul állom! Nem látod, kirakta a szijjárt, hogy pókember ruhába, meg ott így összeálltunk, basszus, most mi kell még? Nézd! Hülye fiatalok. Nem kedvel, annak is van mondandó, hát gondoljanak vissza az elmúlt 16 évre. Azok, akik nem ránk szavaztak, is jól jártak a Fidesz kormánnyal. És ez így lesz a jövőben is. Ezt üzenem azoknak, akik ellenünk vannak. És akik velünk vannak nekik. Meg azt üzenem, hogy nyugodt építkezés zajlik. Itt szíves vagyok. Emlékezzetek, kurva milyen jó szarul volt. Állunk már, nem tudunk már mit hazudni, mit mondjunk. Mazzeg. Biztos választás. Csak ne menjetek fel a weboldalára, mert az nem jó. Igen. A pedofidesz trackerre fog vinni. Már nem biztos választás a szlogán? Nem, most nem mondjuk nem a táborúba, vagy nem tudom, hogy a franc volt az Orbán előtt. Okay. Mi volt? Amúgy nem tudom, hogy jól jártunk-e, én nem ezzel is vitatkozni. Nem, jól jártunk, csak nem a Fidesz miatt, hanem a Fidesz ellenére, ugye. Igen, mondjuk nem, mert a háborúra volt. Tehát, hogy az, hogy volt egy kurva hosszú globális pénzügyi felívelés, azt nehéz elvitatni, mármint, hogy nem, azért nem és nehéz. És ennek ellenére nem sikerült behozni egy csomó országot. Igen, de hogy persze azzal mentünk, mi is úsztunk mi is a tengerbe, tehát amikor megemelkedett, akkor mi is megemelkedtünk. Csak ahogy jöttek a nehéz idők, Covid, háború, hirtelen rögtön felére ment a kenyéradagunk a ábra alapján, tehát hogy a Fidesz igazából csak úszott az árral, és ahogy szakértenem kellett volna, hát rögtön 25% infláció lett, rögtön felére csökkent a vásárlóerőnk, és rögtön most már 3 éve nem emelkedik a gazdaság semennyit, csak stagnál. Hát jól jártunk, csak nem miattatok, hanem ellenére. A Fidesz ellenére jól jártunk. Ja, ezért, ha már szakértem, akkor most be is használhatjuk a Tisza új sztárigazolását. Jó, van ez így. Kit hozott be a Tisza most Nagy Márton ellen? Kapitány István vagyok, és ha vicces akarok lenni, a magyar Jockey Hewing. Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke, két gyermek édesapja, aki 38 éve él boldog házasságban. A Tisza kormányzati felkészülésének gazdaság... Akit ugye az fun fact, ahogy bejelentették, rögtön a propaganda elkezdte szívni. Azt mindjárt nézzük. Van összeállítás, fantasztikus. Van összeállítás, persze. Miközben lehet, hogy előtte máshogy még nyílt. Már amikor még... Arról is van értekezése. És energetikai vezetője. Karrierjét Magyarországon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban és az USA-ban töltött be vezető pozíciókat a Shell-nél. Ott az ingyen kávéje, amiről mesélt. A világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet és 500 000 munkavállalat alót irányított. Ezt vagy Magyarországon. Mármint, hogy hát, nyilván sokkal kevesebb, de hogy azért így világhoz képest. Ja. Országon is szerepet vállalt. A menedzserek országos szövetségének 2020 és 2025 között volt az elnöke. Számos hazai és nemzetközi elismerés és díjbirtokosa. Elnyerte többek között az év menedzsere, valamint az év európai iparági vezetője elismerést. 2023-ban pedig a magyar érdemrend tiszti keresztjével tüntet. Szijjártó, hogy kitüntették. Akkor még nem volt rossz. Biztos nem szagolták ki mögött a 76 éves együttműködésének köszönhetően szoros kapcsolatot ápolt a Vörös Ördög fejlesztőivel és Forma 1-es pilótáival, köztük Michael Schumacherrel. Büszke rá, hogy a Shell egy... Na jó, szóval van egy kis kontextusunk. Amúgy akkor beszéltünk erről, már föltettek a Magyar Péterék egy videót, amiben két órás beszélgetés vele, és én azt a nagy részét meg is hallgattam, mert 10 perc maradt csak. Istenem. Lenne, hogyha ilyen emberek ülnének a... Nagyon sok érzés volt bennem ezzel kapcsolatban. Az, hogy édes Krisztusom, egyföl értem, hogy valamiben sikeres, semmi sem biztosítja azt, hogy azért egy országot vezetni más, de lehet, hogy nem minden fog sikerülni, amit terveznek, de hogy itt legalább azt látod, hogy ez az ember, ez már helytált, ez ért valamihez, van több víziója van. Ádám, én azt szeretném, hogyha jogászok, politológusok, történészek, az egyetem alatt bemennek a fidelitásba, utána csinálják mindenféle dolgokat, és aztán bekerülnek a kormányba, és dolgoznak. Ilyen embereket szeretnék, akik soha semmi más nem csináltak, csak politikusok voltak. Miért nem lehet ezt a hagyományt megőrizni, Ádám? Miért nem lehet ezt a hagyományt? Tudom. Miért kell szakértő? Hagyjuk már szakértőket, Ádám. Ne fárasztj már szóval a hülyeségeddel. Egyszerűen így hallgattam, és így egyik szemem sírt, hogy ha az elmúlt évtizedekben olyan emberek ültek volna döntési pozícióban, mint ő, akkor mennyi dolgot elérhettünk volna. Másról meg ez milyen jó lehetőség, hogy amúgy egy olyan ember legyen majd egyszer a gazdaság élén, aki ért is hozzá. Uh-huh. Mert azért érdekes látni, hogy a Nagy Márton a kifejezéseket nem tudja bazd meg, és három éve stagnálunk jó esetben. Ez, aki most a vezetőnk. A többi gazdasággal kapcsolatos emberünk meg szétlopta. Mondjuk a Nagy Márton is most körei azok. Érted, a Nagy Márton is... gazdagodtak most éppen, úgyhogy igen, arra van egy volt ideig. Videóhoz, megnézzük. Igen, tehát a Nagy Márton volt a MNB-be, tehát azért ez egy kicsit más, mármint, hogy értem, hogy mind a kettő a pénzügyekkel foglalkozik, de a gazdaság meg a monetáris politika az azért kicsit de más. Mindketten az az összefüggés, hogy a Nagy Márton köre is gazdag lett, meg a Matolcsiok köre is gazdag lett, meg... Szóval vannak itt... Ja össze. Igen, és a Nagy Márton, mint pont... alelnök volt, vagy mi a franc, vagy bizottsági elnök, miközben ezek a pénzek eltűntek. Jó, hát nem... Készkezett most, ugye? És irdatlan hülyeségeket mond, és közben... És nincs eredménye. Hát az eredménytelenség az nem segít, de hogy... És az nem segít. Ó, és azt látom, hogy itt van egy ember, aki tényleg még a Fidesz is eddig elismerte, most már nem, mert ugye Tiszába indul, hogy ezek közt kell dönteni, és ez még bárkinek kérdés, az szerint kriminális szerintem, és hogyha itt van egy lehetőség végre, egy, például ez az ember, aki valószínűleg így a, nem tudom, ugye már visszavonult, nem tudom, nyugdíjas, vagy, hát ez nem tűnik nyugdíjas korúnak, de hogy a nemzetközi karrierbe fér. A top menedzseri karrierből visszavonult. Igen, és akkor gondolom nem akar otthon üldögélni, és ezért mondjuk itt hasznosítaná a tudását, ez a tökéletes ember amúgy egy ország ilyen gazdasági világlátott, vezet. Igen, világlátott, külföldi tapasztalata van, nem csak a magyar korrupciót szívta magába teljesen. Piacon edződött. A szabad piacon. Ismeri a kultúrákat, a piacokat, az összefüggéseket, és így... Különböző országok... És ha ezek után megint a Nagy Mártonék lesznek megválasztva, azt érzem, hogy egyfelől olyan kihagyott zicser, amitől elsírom magam, másfelől, akkor meg is érdemli ez az országos horsát. Hogyha... Na, mondjunk ilyeneket, Ádám. Hát de bazd meg, érted, itt van egy lehetőség. Amúgy azt szerintem jó, hogy a Tisza ilyen szinten érdekes, hogy már nem csak mint protestpárt tud működni, hogy utálom a Fidesz, hanem az, hogy ilyen embereket hoz be, akár a Gajdost, akár őt, akár egy csomó embert, aki tényleg képességes a saját szakterületén. Szerintem már túlnőtt azon, hogy utálom a Fideszen, valódi alternatívát kínál, amivel minden kis pártnak a utolsó relevanciát is megfajtotta, de erre majd visszatérünk. Ugye ne legyen több kétharmad. Igen, és akkor ki legyen a DK. Most kim volt az új plakát, nem láttad? Én láttam idefelé jövőt. Hogy az nem lehet, hogy csak jobboldali pártok jutnak a parlamentbe. Pedig lehet, szavazatok alapján lehet, hogy lehet. Igen. Tehát, hogy ne azért meg kell már szavaznom valakire, mert ő baloldali. Ez az egyetlen plusz mellette, hogy ne csak jobboldali legyen. Ezzel tud kampányolni a DK, hogy mindenki, akire az emberek bármiféle szavazatot adnának, az jobboldali párt, léci. Hogy néz ki? Hát igen, ez nem annyira erős. Nem a legjobb szóval, szlógen. Klára kell. De hogy például itt van egy képességes embert be tudott hozni a Tisza, ez miért nem ment másnak eddig? Nyilván hát a Fidesznek nem kellett. Meg szerintem ők azért eddig azt hitték, hogy milyen kurva okosak, mert ugye amiről beszéltem, hogy volt egy globális konjunktúra, és aznak a farvizén, meg az EU-s pénzek farvizén eleveztek. És azt hitték, hogy kurvára okosak, értenek hozzá. És amint szakértem kellett volna, addigra már ugye az Orbán, hát nagyon úgy tűnt, hogy minden élelmes embert elvágott magam elől, és maradtak a Nagy Mártonok, a Lázár Jánosok, Kósák, Sziszik, ez maradt. És most már nincs hova menekül. Most mit csinálnak? A faszom menne a Fideszbe, hogy amúgy én egy komoly ember vagyok, egy nemzetközileg elismert ember, én a Fideszbe fogok gazdasági politikát folytatni. Nyilván nem lehetett mindenre kitérni egy ilyen podcastben, de hogy amiket mondott ez a kapitány, azért az megmelegeti a szívét annak, aki így próbálja a gazdaságot követni. Amúgy a sok hasonló dolog elhangzott a válságstábban is. Csak ilyenkor olyan furcsa, hogy az meg lehetne így is, hogy valaki ilyen felfogású, és hogy tényleg az, hogy az állam ezzel a korrupcióval, meg a túlárazásokkal, hogy megfojtotta a verseny, meg mindent, ez szörnyű, és hogy ez... Hát meg, hogy van egy másik, felcsillanlott, tudod, mint a Stranger Things-ben, amikor kinyílt a izé, hogy ott van egy másik út, és még mindig azon kell izgulni, hogy vajon megpróbáljuk-e azt, hogy maradunk ennél a Nagy Márton próbálja a szart kenegetni, mert egyszerűen olyan szinten korrupt a rendszer, hogy ez nem tud már jól működni, és aztán csodálkoznak mindenen, hogy... Ott mi nyílt ki? Mi volt a fény? Amikor szaladt a csaj, ja, és akkor így ott kinyílt, nem mindig sikerült elérni, ugye ez arra is már volt példa. Fura volt, hogy én egy olyan országból akarok élni, ahol a miniszterelnök jelölt, meg a gazdasági miniszter jelölt arról beszél, hogy az oktatásba kéne fektetni. Innováció. Tehát nem összeszerelő üzemet akarnak csinálni ebből, nem ilyen, ebből az országból, nem ilyen munkahelyeket akarnak igen, teremteni. Igen, összeszerelő üzemet, amit külföldiekkel töltenek. Na igen, az meg a másik, de hogyha nem is külföldiekkel, akkor is... Mi lenne, hogyha nem csak alacsony hozzáadott értékű munkák lennének ebbe az országban, hanem tényleg egy ilyen innovatív... Innovation hub? Mi az a magyar név? Hubra. Na mindegy, tehát, hogy egy olyan hely lennénk, mint nem tudom, mint Lengyelország például, ami amúgy alattuk a rendszervált, sőt az EU csatlakozás előtt, kb. Fölöttük voltunk GDP-ben, egy csomó mindenben, nyilván per capita, és azóta Európa egyik legerősebb ország lett, basszus Lengyelország. Elképesztően, amit ott csináltak, pedig amúgy ott is egy, hát a PISZ az egy ilyen Fidesz-szerű kormány, és mégis nem ez a mindent beburjánzó korrupció volt ott, mint nálunk, hanem azért volt verseny, és ennek van eredménye, de jó lenne. Érdekes volt, meg hát igen, azért van elájulva már ettől is ember, mert tök jó lenne, hogy ezek versenyeznének. Orbán, mondjuk akkor nem itt tartana az ország, de hogyha azt látnád, hogy van víziója, hogy van egy gazdasági ember, aki ért hozzá, szóval most versenyezhetne akár két szakértő is egymással, és a két vízió, de itt van egy vízió, meg van egy Orbán, meg egy Nagy Márton, akik ilyen pökhendi módon még azt se hajlandók, hogy hülye paraszt, neked nem kell tudnod, hogy mi mit csinálunk, hadd csináljuk, amit csinálunk. Szóval legalább, hát, hogy valaki beszélget Orbánba a víziójáról, az már egy felüdülés ahhoz képest, hogy a másik, hát látjuk, hogy mi hát a víziója. Hát mondta a Gulyás Gergő, hogy ugye nem kell nekik program, mert aki látta őket kormányozni, ez tudja, mi a programjuk. Hát igen. Ez még baj, de szerintem sokat lát az Orbánban, ugye neki egyetlen víziója az, hogy ő irányítsa ezt az országot. Minden más, tök mindegy. Ja. Felőle eléghetnénk az utcán, hogyha az lenne az ára annak, hogy ő legyen a miniszterelnök. Na, ugye, amúgy ez ügyes ilyen embereket behúzni, és nyilván azt gondolná az ember, hogy erre még a Fidesz se tud mit mondani, hisz ők is eddig elismeréssel voltak felé. Rettentő kínos! Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét, bár pont az Origon volt egy cikk amúgy, ugyanúgy a Kapitány Istvánról, és ez sokkal pozitívabb volt, de úgy látszik most már nem az, hogy lehet, hogy le is törölték a régi cikkeket. Nem szokták amúgy, hogy csomó régi cikkük fent rohadt, de lehet itt most odafigyeltek erre. És aztán írt, úgy látszik a Mandiner is erről, hogy vihar közeleg, és viharban ismerni meg a kapitány, ám ez a kapitány maga a vihar. Kezdtek arra átmenni, hogy nem tudom, kicsit ilyen mi az ENSZ-szavazókat szólítanak, hogy ő ilyen BlackRockos Bilderberg zsidó gyíkember, aki, aki a Big Money Big Oil háttérgyík UFO. Igen. Igen. Hát, hát ez ennyi. Hát ez sikerült. Igen. Igen, hát ja. Miközben Szijjártó 2023-ban a Kapitány Istvánról, te mindvégig meg tudtad tartani a magyar nemzethez való ragaszkodásod, és a hazádat mindig is segítetted. Szijjártó mondta, nem mi. Jaj, hát akkor félreismerte. Félreismerte ezt az embert. Hanem. Jaj, hát úgy látszik, most már nem is olyan jó fej. És akkor még a BlackRockról beraktam párat. Hát azt az sikerült előszedni. Igen, igen, a Schiffer is erről magyarázott, hogy hát ez a zsidó ember. Schiffer ő által fölvásárolja Magyarországot a BlackRock alapítása. A független Schiffer szakértő rögtön jött megmenteni a kormány. Persze, jó, jött. Jó. Azonnal, úgyhogy most a gyík zsidók bevásárolják magukat Magyarországba a BlackRockon keresztül, ami ugye Kapitány István, de hát a BlackRockot azért támogatja a magyar kormányzat. Tehát itt van, állami kitüntetést kapott a BlackRock igazgatója. Felavatták a BlackRock alapkezelő innovációs központját Budapesten, szintén Szijjártó Péter minisztériuma. 500 munkahelyet hoztak létre ezeknek a gyík embereknek. Ja igen, együttműködési megállapodás kötött a budapesti Corvinus Egyetem és a BlackRock alapkezelő. Amúgy a BlackRock tényleg egy hitvány undorító alapkezelő, mint a legtöbb. Ez azért nehéz vitatkozni. Ja, és tudod, mi a kapocs a Kapitány István meg a BlackRock között, hogy a kapitány a Shell-nek volt a vezérigazgató helyettese, vagy a alelnöke. A BlackRock meg ott részvényese a Shell-nek. A BlackRock az mindennek, nem? Hát amúgy nagyjából igen, tehát nehéz olyan publikus céget találni, amivel a BlackRocknak nincs részvénye. Hát ez kicsit stretch. Tehát akkor nem tudom, hogyha a Google drón lelő valakit, akkor én, mint Google részvényes össze vagyok köthető velük, szóval nem tudom, jó, oké. Jó, hát ezt tudták kitalálni. Jó, hát nem, nem annyira. Ez dupla gondol, azért megy a Fidesznek. Azt azért megszokhattuk, ugye? Ja, nem annyira sikerült most hirtelen erre mit mondani, de jó. Nézzük a tények, amikor még nem volt tisztás a kapitány, akkor hogy beszéltek róla? Állami kitüntetést kapott a Shell globális alelnöke Kapitány István. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át az üzletembernek. A kitüntetett a tényeknek azt mondta, számára mindennél fontosabb hazája elismerése, ezért nagyon örül. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje ezzel a kitüntetéssel jutalmazta Szijjártó Péter a Shell globális alelnökét. Hát, nem erőt tudod, mi jut eszembe? Az, mint Mr. Origónak. Rettentő kínos. Kapitány Istvánt. A külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen azt mondta, a magyar üzletember rendkívül sokat tett az energiaszektor, az autózás, valamint a környezetvédelem fejlesztéséért, és nemzetközi sikerei ellenére is mindig megmaradt magyarnak. Hát, ezt mind Szijjártó mondta. Na jó, de hát a Murinek óta tudjuk, hogy a magyar az azért komolyan vehetetlen dolog. Ó, Istenem, bazdmeg! Ó, Istenem, bazdmeg! Elképesztő, hogy egy molekulát nem tudnak a valóságból már megtartani a propagandát. Aminek az ellenkezőjét ne állították volna pár évvel az őt. Elképesztő. Na mindegy, meglátjuk, mit fognak még ezzel kezdeni. Nem, nem lehet mit. Tényleg, így gyakorlatilag a holnap a Szijjártó lenne a Tisza jelöltje, akkor azt is kitalálnák, hogy ő egy magyar ellenes minden. Igen, a Lavrov kutyája, orosz párti. Mondjuk igaz is, nem, de hogy... A csúcsákkal jár. Mit szóval mondanának rá? Nem tudom, de ez elképesztő ez az egész. De én örülök, hogy ilyen szakértők. Kíváncsi vagyok, még gurítanak-e majd. Jó igazolás. Majd... Jó igazolás. Mondják, ez igen, egy... szóval... Jó, inkább jó, ilyet, jó volt nem? Hallgatni. Jobb, mint Nagy Márton. Szóval én tudom, hogy nem nagy a verseny, és, de hogy még az már szerintem csak ilyen plusz, hogy tényleg úgy tűnik, hogy tényleg olyan embereket hoznak a kormányzásba, akinél nehéz most így azt mondanom, hogy én most tudok jobbat, de hogy nyilván ahhoz képest, ami most van, gyakorlatilag egy AI is jobb lenne, de hogy ez még lehet, hogy még annál is jobb. Igen. El tudod mondani a magyar kormányzásra? Olyan furcsa lesz, hogy igen, sok idióta barom. Tuzson akik... Bence, a híres, még nem lemondott jelentő ember. Igen. Szalai Bobrovinszki, ő is egy üzletember, majd oligarha. Okay. Mondjuk az mondjuk mindenki, szóval azt most ja, nem kell hozzá mondanom igen. Mindenki. Szijjártó Péter, nagy, kitüntett, nagy. Tehát ez nagy hiba volt. Rogán Tóni, feltaláló, üzletember milliárdos, Pinter Sándor. szintén milliárdos üzletember. Navracsics Tibor. Hát ő ugye, akinek nincs joga ahhoz, amihez megbíztak. Szintén milliárdos valószínűleg. Nagy Márton. Szintén milliárdos. Nagy István. Hát őről nem tudunk, ő jobban titkolja, mint a többiek. Lázár János, ő nem számolja milliárdokba a vagyonát, de a legalább másfél milliárdja van a valamelyik újság kiszámolta. Lantos Csaba. Amúgy érdekes, hogy ennyi milliárdos van, azt gondolnám, hogy értenek a pénzhez. Hogy lehet, hogy az ország ilyen szarul áll? Hát mert lehet, van köze hozzá. Átszivárgott pár milliárd. Hankó Balázs, igen, hát kihagytuk sajnos, amikor egy diákkal veszekszik a Hankó a Erasmusról. Meglehetősen szánalmas ember benyomását keltett a Hankó ott számomra, de hát okay. Már előítéletes vagyok. Gulyás Gergely. Semmire nem tudott, okay. Se volt. Bóka János. Európai Uniós ügyekért, tehát neki ez sok dolga nincsen mostában, mert ugye hát így csak így ugatunk egymásnak, és nem jön a pénz, meg büntetés fizetnünk. Semjén Zsolt, ő nagy hozzáértő ember, nagy és ugye Orbán Viktor. Igen. Ez a Magyarország kormánya. Hát jó, egy cserére ez meg, egy sorcsere itt most már azért lehet tudni képzelni, mert nagyon szopunk. Ez a kapitány szerintem egyedül többet dolgozott a versenyszférában, mint ők összesen. Ádám, rajjak meg, szerintem én többet dolgoztam, mint ez. Mere, Orbán soha, Semjén soha, a Bókát nem tudom, Gulyás soha, Hankulant nem tudom, Lázár soha, Nagy István, oké, ez nem hiszem, Nagy Márton, hát a MNB az nem tudom, hogy az nem versenyszféra, Navracsics soha, Pintér, hát jó, rendőr volt, nevezzük versenyszférának, Rogán Antal soha, Szijjártó soha, Tuzson csinált valamit, gondolom lehet, hogy ügyvédjelölt volt. Jó, hát szerintem úgy a kormány, a magyar kormány 60%-ánál nekem 34 évesen több versenyszféra tapasztalatom van. Összesen szerintem. De még talán neked is, aki egyszer dolgozott fénymásolóként. Ez is versenyszféra, amiben most dolgozom. Jogos, igen, igaz, szóval igaz. Igen. Lehet, hogy az egyetemről mindenki rögtön a politikába beesik, nulla élettapasztalat, akár a piacot nem ismerik, külföldet nem ismerik, semmi ilyesmit. Lehet, hogy ez nem segít hosszú távon, és csak az segít, hogy szétlopják és elbasszanak mindent. Ez mondjuk sikerül, de hogy... Hogy, és milliárdosok lehet. Hogy, amúgy jó üzletemberek, mert mindegyik milliárdos. Szinte mindegyik. Igen, igen. Úgyhogy érdekes persze, hogyha ott van a zsíros bödön felett, és minden zsíros körülöttük, akkor nem tudom, hogy most az ő képességeik. A propagandába ügyesek, az biztos. De mindegy, nézzétek meg a kapitánnyal az interjút, szerintem érdekes, és jó ilyet is hallgatni, hogy ilyen is van amúgy. Hétvégén két párt is jelezte, hogy... Vagy három? Kettő. Lehet, hogy három. Memo is jelezte. Ja, igen, mondta. Igen, igen. Szóval igen. Hát jó, de ők nem léteznek, mint visszalépett párt. Egy csomó kis párt. A második reformkor, a Megoldás Mozgalom és az LMP is jelezte, hogy ők nem fognak indulni a választáson. Igen, úgyhogy az 1000 ember, aki rájuk szavazott volna, az most jól gondolját, hogy hova tovább. Igen, azt gondolom, hogy azért nagy vállalások azok, amikor tudod, hogy nem kapnád vissza még a párt támogatásra, akkor azért nem olyan hősies talán ez, de... A Momét mondjuk ez pont nem zavarta, ugye, de most már... Meg is lett az 1%, ha jól tudom. Kúrjál fel, bazzi, ne. De, nézd meg. Megnézem, mert nem hiszek neked. Meg volt, bazzi. Ugye? Mondtam 58 000 ember. Jaj, baszd meg! Ugye? Micsoda? Hát ezt elbőgöm magam. Hát ez 5-6 000 ember. Nézzem bele a tükörbe, és szégyelje magát. Meg még két is. Na jó, adjuk is. A fideszesekre ne is. Jó, nem, de most ott még akár tényleg el tudom képzelni, mi volt a gondolat mögötte. A memo mögött mi volt a gondolat? Vagy az a nyereményjáték? Nem tudták ők se szerintem, mire szavazni. Nem tetszett nekik egyik se, és akkor valamikre beúzták, ami nem a Fidesz volt, vagy a összefogás. Na mindegy, valamire se indulnak. Érdekes ilyen szinten tényleg, hogy az, hogy a Tisza ilyen emberek igazolásokkal már egy valós alternatívát tud odarakni, nem csak azt mondani, hogy a Fidesznél jobb leszek azzal, hogy nem a Fidesz vagyok, mert igazából legtöbben már ezzel jobbak, mint a Fidesz. De hogy nagyon kiszívják szerintem az utolsó, szóval miért akarnám bármelyik kis pártot? Egy olyan baloldali párt, de a parlament. Jó, de hogy mit tudnak hozni, hogyha se a szakértelmet, se azt, hogy... Klárát. Se azt, hogy bármennyire megszólítani az embereket nem sikerült 16 év alatt. A NERT azt tudták támogatni mindenfélével, de hogy egy pozitív dolgot még nem hozott nagyon, egy csomó kis párt. És most még azt se tudják, hogy most ők hoznak mondjuk szakértőket, vagy valami jövőképet vázolnak, még ez se szokott sikerülni, bár láttam a DK most kirakta, hogy teltházas esemény volt valahol a Dobrevnek, nyilván az a helyen is múlik, hogy mekkora. Igen, tehát most mi is teltházba ülünk itt. Igen. Legalábbis egy ember oda. De ott van két szék, és nincs rajta senki. Jó, hogy meg tudnánk oldani. Lehet, ezt most egy percen belül tudnánk orvosolni ezt. Viszont nem. Élőben többen nézik. Ja. És ami volt Mi hazánk zászlóbontás is. Mi hazánk az egyetlen, akinek még van egy olyan identitása, amit mondjuk most lehet, hogy próbál a Fideszbe húzni. Én nem tudom, hogy mi lesz a Mi hazánkkal, mert... Hát mi? Koalíciós kormányzás. Hát de ott be kell jutni a Mi hazánknak, ugye? Hát azért ezt úgy mérik, hogy be fog jutni. De hát közben lő a Fidesz a Mi hazánknak a... Szóval a Fidesz, de a Mi hazánkos, Fidesz, aki a Mi hazánk szavazó, az szerintem az már 4 éves a Fideszre szavazott volna, hogyha nem utálna az Orbán. Szerintem ott egy csomó Orbán gyűlölő van, aki viszont cserébe elég jobbos ahhoz, hogy ne szavazzon bármire, ami ellenzéki az ő. Már, pedig a Tiszes egy jobboldali pár, de ugye az azért nem tudom, nem elég radikális. Nem hiszem, hogy ez... Na mindegy, örülök, remélem még jönnek ilyen arcok a Tiszába. Bár vannak arcok, akiket még utána kell néznem, akiknek még normálisnak tűnnek, de hogy egész erős a felhozata, és ezzel nem nagyon tudják felvenni a versenyt senki, úgy tűnik. A Fidesz meg se próbálja, pedig ha valakinek lenne még kapacitása arra, hogy normális embereket hozzon, de sokat elmond, hogy kikkel erősítenek a Fidesz, az, ami mostanában a VV Aurelio, most mondtam, hogy nem biztos, hogy... Tiv Tivi, vagy Tiv Tivi, vagy... Meg ilyenek. Jó, de az ilyenek. Nem a kormány. Nem, de... Ennek. A kormányt azt ugye nem szoktam előre bejelenteni. Hát, ott nincs változás. Hát de például olyanokat indítanak, akik törvényesen nem is indulhatnának. Jó, de ők képviselők, nem kormánytag. A kormány az más. Viszont igen, ott szokott kavarni a Kásler is kormánylagú. Vitte a egészségügyet, vagy emit, vagy mi a francot. A Balog is, a Kapeszi Maki. Ott inkább azt szokta csinálni Orbán, nem, hogy így megszüntet, meg összevon mindent a belügyminisztérium alá. Hát ki tudja, mi lesz? A Nagymártonnak szerintem akárki is nyer, nincs még egy 4 éve. Tehát nehéz már azt látni, hogy aki tényleg minimálisan tud tájékozódni, akár az interneten, akár nem csak az emlényet nézni, és összehasonlítva látja mondjuk akár egyszer majd a következő hónapokban látja a Kapitányt, meg a Nagymárton, és így elgondolkozik, hogy szerintem melyik az, ami... Hát az egyiknek már tudja, mi az eredménye, szóval igazából nagyon gondolkozni se kellene. De hogy ezt összehasonlítva még így is a Fideszre húzza a voksát, szóval tényleg a Fidesznek már csak az maradt mostanra, aki teljesen a propaganda bűvkörében él. Mindenki más, aki kicsit is tájékozódik, vagy használja az agyát. Ez csúnya dolog, az agyát mindenki használja. Igen, az is használja, aki, de hogy úgy értem, hogy van, aki csak a propagandában nő föl, van, aki meg fogyaszt más is, és hogyha ennek ellenére, hogy tájékozódik így, és a Fideszre szavaz, nehéz azt mondom, hogy egyetértünk el. Túl sokat használja az agyát. Lehetne többet. Lehetne jobban megdolgoztatni azokat a neuronokat. Szerintem most már nem hiszem, hogy van olyan ember, aki a Fidesztől már, én úgy gondolom, már csak úgy fognak elmenni a Fidesztől, már csak, hogy ez a győztes ez húzás. Aki még ezután, a szar után, nem az utóbbi de főleg mindig 4 év volt. Felnőtt már... korunkbeli emberek is, meg van egy ilyen, nem tudom milyen, 40 és 60 közötti férfi réteg, aki valahol ér, igen, kapott támogatást, meg a SZIA visszatérítés, és neki az ennyi elég, leszarja az egész. És ő szerinted Kapitány István interjúkat hallgat? Nem, de hogy ezek nem ezek ilyen, nem tudom, mindig, még minden felől még előbukkanak emberek, és nagyon nem nekünk kell őket meggyőzni, hál' Istennek, mert nekem semmi nem jut eszembe, én tegnap csak arra tudok gondolni, hogy ezt már csak akkor fognak ők átszavazni, hogyha azt látják, hogy teljesen egyértelmű tiszta győzelem van, és akkor van ez a győzteshez húzás. Hát aki így szavaz, annak is minden elismerése. Látszik, amikor már Orbán így könyörög, hogy légy szíves, fiatalok, légy szíves. A szülők beszélnek a gyerekekkel. Ez lesz a következő, ő is fölvesz egy ilyen baseball sapkát, mint a Gréci Zsolt, és akkor talán így még sikerül. Úgy is van egy magás sapkája, ezt föl is pattinthatja hátrafele, így érzi, hogy... Nincs más megoldás. Mint az S, így fölveszi. Reppelne. Gyertek fiatalok. Ez egy utolsó DP, reppelne. Igen, egy közös Curtis számmal lehetne Curtis. Még egy nagyot menni. Hát kezdem van a patek. Nyomna nagy vergődések Orbán. Jönnek még az elmúlt pár, vagyis a következő pár hónapban. De itt vége van a adásnak, mert még egy csomó dologra nem volt időnk, és lesz miről igen, még beszélni. Igen. Trumpbe se került. Igen, úgyhogy egy kicsit pozitív vagyok, mármint jó dolog néha arról is beszélni, nem minden szar, hanem hogy van egy opció, ami lehet, hogy jó lenne. Hát remélem, hogy megnézhetjük, milyen az, amikor valami szakértőbb kormány vezeti. Lehet, hogy az se lesz tökéletes, de hogy legalább kipróbálnám, hát megnézném, aztán max visszaszavazom a Fidesz. Kopasz Csimpázon a gyors készlet kis aprésban nézzetek rá, kösz a támogatást. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy itt lesznek. Yes. Nem, szépen hangsúlyozzá. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesznek. Oh,